इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं के फिर ना कभी पाऊं, होले होले जिंदगी को अब तेरी हवाले करूं। तू भी मिसाल है तेरी, क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही कह के ताल दूं, फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं। सनम रे सनम रे, तू मेरा सनम रे।